बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो। रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो। कहीं एक सांस है गूंजी तेरी आवाज है गूंजी मेरी खामोशियों को आ कर दे बयां। तेरे बिन बेवजह सब है तू अगर है तो मतलब है नहीं तो टूटा सा अधूरा कारवां। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता नहीं और रहना में जुदा नहीं और रहना में जुदा। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता नहीं और रहना में जुदा नहीं और रहना में जुदा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सूरत हुई तो लगा तुम शहर में हो। दूर हो के भी नजरों से तुम हर लम्हा हर पहर में हो। सिर्फ तेरी याद साथी है मेरी फरियाद बाकी है जिस्म और जान का मिटा दे फासला। मेरे ख्वाबों में जो रंग है वो खिलते बस तेरे संग है जुड़ के तुझसे मुकम्मल होगी दास्तां। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता नहीं और रहना बेजुदा नहीं और रहना बेजुदा। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता नहीं और रहना बेजुदा नहीं और रहना बेजुदा। ओ ओ ओ ओ ओ बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो। रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो।